صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. انسان کہیں پہ بھی ہو اس کا دل کربلا کی طرف ہے، کیونکہ کربلا انسانیت کی بقا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے، جو خدا کے امر پر لبیک کہا ہے، اس نے پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو کربلا کی طرف کھینچ لیا ہے. میرا دل بھی کربلا کی طرف ہے. میں جب بھی کہیں کوئی تصویر دیکھتا ہوں یا کہیں پر بھی، مجھے لگتا ہے کہ لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، میرا دل بھی کربلا کی طرف جانے کو چاہتا ہے. مولا مجھے بھی کربلا بلائے، میں عرصے سے انتظار میں ہوں. اے کاش اب کی بار میں جب جاؤں کربلا، روزہ نہیں حسین نظر آئے سامنے. اے کاش اب کی بار میں جب جاؤں کربلا، روزہ نہیں حسین. نظر آئے راستہ، میں دے رہا ہوں آپ کو جابر کا واسطہ، میں دے رہا ہوں آپ کو جابر کا واسطہ. اتنا بلند کیجیے میرا عشق کا، نظر آئے سامنے. اے کاش اب کی بار میں جب جاؤں کربلا، روزہ نہیں حسین نظر آئے سامنے. جس کو حسین مل گئے سب مل گیا اسے، پہلی نظر میں ہوگی لبوں پر یہی دعا، روزہ نہیں حسین نظر آئے سامنے. اے کاش اب کی بار میں جب جاؤں کربلا، جھکا کے دب رکھ دربار میں قدم، ہو جائے میری آنکھوں پہ عباس کا کرم، ہو جائے میری آنکھوں پہ عباس کا کرم. نظریں میں جب اٹھاؤں تو دیکھوں معجزہ، روزہ نہیں حسین نظر آئے سامنے. اے کاش اب کی بار میں جب جاؤں کربلا، روزہ نہیں حسین نظر آئے سامنے. جانتا ہوں روایت میں ہے کہ جو آپ کی زیارت پہ آتا ہے آپ اس کے ابا استاد کے نام کے ساتھ اسے جانتے ہیں. مولا آپ مجھے جانتے ہیں. مولا جب آپ مجھے جانتے ہیں تو میں آپ کو دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ مولا زیارت کا اصل مقصد ملاقات ہے. مولا میرے بھی ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، میرے بھی آنکھوں پہ پٹی ہے، میں بھی نابینا ہوں مولا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مولا. پوری ہو کیسے مولا زیارت کی آرزو، جب تک نہ آپ سے ہو ملاقات روبرو، جب تک نہ آپ سے ہو ملاقات روبرو، تب جا کے ہوگا میری زیارت کا حق ادا، نظر آئے سامنے، اے کاش اب کی بات میں جب جاؤں کربلا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے، قابل نہیں ہوں آپ کے ہاں مانتا ہوں میں، غلام کو یہ معرفت عطا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے، اے کاش اب کی بات میں جب جاؤں کربلا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے، پہنچوں حرم میں جب کفِ عباس دیکھ کر، چہرے کے بل گرا دوں میں خود کو زمین پر، چہرے کے بل گرا دوں میں خود کو زمین پر، غازی کا پرسا لیجیے جب دوں یہ صدا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے، اے کاش اب کی بات میں جب جاؤں کربلا، روزہ تیرے پہ احساس دیکھ لوں، اکبر کی قبر دیکھ کے مولا سے جب کہوں، اکبر کی قبر دیکھ کے مولا سے جب کہوں، کیسے اٹھایا آپ نے لاشا جوان کا، نظر آئے سامنے، اے کاش اب کی بات میں جب جاؤں کربلا، روزہ یا حسین نظر آئے سامنے، ملنا ہے ہم کو فاطمہ زہرا کے چین سے، جو اس راز پر ہی جائیں ذیشان اور رضا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے، اے کاش اب کی بات میں جب جاؤں کربلا، روزہ یہیں حسین نظر آئے سامنے.